In een thermoskate hokt Trace met een krachtige motor. Achter in de wei staat haar koe, die rooms is. Hoe komt Moes straks? Mits de maker meekomt met een toermotor en een taart. Trace moet water meten in de kreek, maar eerst smeert ze hem.